Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'd like to welcome the friends and thank them for taking the trouble of this heat coming to the press conference today. The اختصاص سره په بازي مسلو باندې بحث وکړم. یعنې بعد به دوستانو ته موقع ورکړو چې که سوالونه لري دوه دواړه چې ورته ځواب ورکړو. First of all, I would like to say something briefly, and then I'll leave the ground to the esteemed journalists to pose their questions, if any. Normally, masala dalachi dusano miliro juri etelatu hukumat aw ya tarafa urban plan kamelan na kamisra makham. The first issue I'd like to touch upon is that the Soviet strategy and proposals or their policy of national reconciliation, a government of coalition government and unilateral ceasefire has utterly failed. جنگ تر بل هر کال نه زیات تیز شوی په دې موده کې هومره ستر ستر جنګونه شوي چې زموږ د جهاد په تاریخ کې سابقه نه لري. په دې لویو لویو جنګونو کې چې د ملي مصالحې د اعلانه پس اجرا شوي اکثرا د دوو فرقو نه زیات پوځ سوق شوی لکه کندهار جنګ، د ځاځیو جنګ، د وردګ میدان جنګ، د ازره، د تارک کې، تخار، بغلان، کندوز، بلخ، پروان کې، پغمان منطقه کې دا ستر ستر جنګونه دي چې په هر یوه کې تر دوو فرقو نه زیات پوځ استخدام شوی. These policies has not only not resulted in the putting an end to the war, but it has served as a fuel to further intensification of the fighting inside Afghanistan. The battles which have been fought, particularly after these policies, have been unprecedented in the history of resistance. And all those battles which were fought after the national reconciliation policies of the Soviets and their puppets in Kabul, in each one of them, more than two divisions of Soviet and Kabul forces have been deployed. The places where in each battle more than two divisions of forces were deployed were fought in Kandahar, in Jajji of Paktia, Wardak, Takhar in north of Afghanistan, Baghlan, northern Afghanistan, Kunduz, Parwan, Pagman Valley, 25 kilometers west of Kabul. In all these fighting, more than two divisions of forces have been deployed by the Soviets. Muntaha us jang de mili musalehi de hayatono po ghoxtana aw de sulh de dushmanano po khilaf tarsara kili. عنوان چې ورکول کېږي همداسې ده چې ګویا د ملي مصالحې هیئت ته غوښتنه وکړه چې د سولح او د امن پوځونه دي په دې منطقه کې د سولح د دښمنانو په خلاف اقدام وکړي. صرف په لبو لهجه کې تاکید راغلی یعنې جنګ تر صادق نه مزید تشدید شوی. The fighting has been much more intensified, but there has been a slight change in the orders given for such fightings. The orders say that the delegations in teams of national reconciliation ordered fighting against the opponents of peace in Afghanistan. So each fighting has been conducted under such slogan, but in the entity and content of the fighting there was no difference. The marginal Shmir تر سابقنا اضافه شوی. هر میاشت که تخمینا لاتو زرنا تر لس زره مهاجرین یوازې پاکستان ته راخوست شوي. The influx of refugees have also dramatically increased. Each month, from 8,000 to 10,000 refugees have come into Pakistan alone. The asakir of Harar of the Askari Qita'at and Zimam, the Mujahideen of Sara, Umra Paymana Uchat Talaji, Mung, Nahkalan, Jihadi Tariq, Sabatou Nazir Namir. Desertion from army and joining of the Kabul regime troops to the Mujahideen has so much increased that has been unprecedented in the past 9 years of resistance in Afghanistan. The war in Kandahar, the war in the war, the war in the war, the war in the war, the war in the war, the war in the war, the war in the Mujahideen. Thank you. In 1 month fighting in Kandahar alone, 2,500 armed soldiers defected to the Mujahideen. بغلان ولایت کې د ملي مصالحې د اعلان پس تر ننه پورې تقریبا 3,500 مسلح کسان فوج او د ملیشي مجاهدینو خاطر دي. In Baghlan province, which is in the north of Afghanistan, after the initiation of the so-called national reconciliation policy, over 3,700 militiamen and armed soldiers have deserted to the Mujahideen. خوست، ځاځیو کې او د پکتیا په نورو منطقو کې د ملي مصالحې د اعلان پس تر ننه پورې تر زرو نه زیات عسکر مجاهدینو ته تسلیم شوي. او همداسې د ټولو ولایتونو حالت. In the fighting in Khost and Jaji, after the national reconciliation announcements, over 1,000 armed soldiers have defected to the Mujahideen. And this has been the situation all over Afghanistan in different places. The Rusano Talafat ham the Sabitna Susu Chande is Afashin. Zani Talafat of the Wodi Wasailu Tahrim. Likewise, the Soviet casualties, life casualties in their losses, equipment-wise, have also dramatically increased. Like you go re, the Russian tactical carry did direct to Pakistan that am the sabit na izafashay. So da am the di khabri da mazi ki che aslan mili musaleha sirf di dunya di tuka kawlo khater elan shay. او د دې لپاره چې دا تصور او احساس دنیا کې را پیدا کړي چې روز صلح غوښتونکی ده، د جنګ خاتمه غواړي، او په دې فکر کې دی چې خپل پوځونه ډېر ژر د افغانستانه خارج کړي، خو طرف مقابل نه پرېږدي چې دا جنګ ختم شي او روسان خپل پوځونه د افغانستانه وباسي. As you say, the Soviet state-sponsored terrorism and subversion has increased across the border into Pakistan. This in itself proves that the national reconciliation policy has been an eyewash to deceive the world people. They're announcing such policies to convey the message or the impression that the Soviets want peace in Afghanistan, but it is the Mujahideen who are belligerent and who are not allowing the Soviets to withdraw honorably from Afghanistan. د ملي مصالحې په مانوره کې د روسانو د ناکامۍ نه بعد اوس هغوی د خپلې ناکامۍ د توجیه لپاره داسې تبلیغات کوي چې ګویا لومړی مهاجرینو غوښتل افغانستان ته په زیات شمېر کې را وګرځي، خو د پاکستان او د ایران پوځونو او پولیس هغوی محاصره کړې او نه پرېږدي چې هغوی بېرته خپل ملک ته راستانه شي. زما امید دا دی چې تاسو ولاړ شئ د کمپونو حالت ته نږدې نه وګورئ چې آیا د هغوی شاوخوا کې سیمې خاردار شته، آیا پولیسو هلته هغوی محاصره کړې، آیا د مهاجرینو د تلو راتلو ممانعت او مخنیوی څوک کوي، دا تیر دوش پی مخ پی ما دی نجیب نه خب بیانه که آوره دلی چی زیاد شمیر و ماجیرون و غختل چی ملک تبیر تراستانه شو خو ماجیرون و پخلاف سیمی خاردار وال شوی کمپونه محصره که دی او پاکستان و ایران نپری دی چی دا ماجیرون بیر تا دی ملی مسالحه نه دی استفاده سره خپل ملک تراستانه شو. The Soviets and their puppets' justification for the failure of the national reconciliation has been as follows. They are saying time and again that a large number of refugees were coming back to Afghanistan, but the police and gendarmerie of the Pakistani and Iranian governments were preventing them. I heard Najib 2 days ago saying by Kabul radio that, in fact, a large number of refugees had prepared to come, but the Pakistani government have set up barbed wires and our armed sentries and guards are not allowing them to come into Afghanistan. My hope is that you would go in accordance with your journalistic requirements and see for yourself if there is any barbed wire, if there is any armed people preventing the refugees to go back to Afghanistan. در وغدنو تبلیغاتو نتاسو دیگو نور تبلیغاتم کیاس که سفوی کسونا اکیتت که درش موجود. In the face of all these whooping lies, you can judge all other lies which the Kabul government is perpetrating. همدار از سفوی در تبلیغات که چی گویا امپریلیزم او دی منطقی ارتجاع مجاهدونو ته د مدرنو وسلو په ورکولو سره د ملي روغې جوړې پروګرام سبوتاژ کړ. کنې ګویا ملت نور له جنګ نه ستومانه شوی او په ګڼ شمېر کې د وسلې ایښودلو ته چمتو دی، خو د مدرنو وسلو په رارسېدلو سره دا پروګرام سبوتاژ کېږي. حال دا چې له هیچ چا نه دا خبره پټه نه ده چې د جنګ د ادامې سبب د روسي پوځونو موجودیت په افغانستان کې او د روس د مداخلت په وجه باندې دا جنګ شروع شوی او د هغه نظامي حضور د دې جنګ د ادامې یوازنی او ستر سبب و. جنګ صرف په هغه صورت کې ختمېدلی شي چې روسي پوځونه زموږ د ملک نه خارج شي. The second justification which they provide is that the international imperialism and regional reactionaries, by providing sophisticated weapons to the Mujahideen, have sabotaged the program of national reconciliation of the Kabul government. While in fact everybody knows that the only and major cause of the conflict in Afghanistan has been the Soviet military presence in Afghanistan. This war will not be finished or put an end to unless the Soviet forces are completely withdrawn from Afghanistan. روز د وسلې په مقابل کې د وسلې د لیږلو حق ځان ته ورکولی شي. هغه په دې خبره باندې استناد سره چې ګویا نور قوتونه په افغانستان کې مداخلت اراده لري او مجاهدونو ته وسلې تهیه کوي، په دې افواهاتو باندې استناد سره هغه صرف دونه حق ځان ته ورکولی شي چې افغانستان کې خپلو طرفدارانو ته په کوم شمېر کې چې وسلې غواړي وسپاري، نه دا چې د نورو د خیالي احتمالي غیر مستقیم مداخلت په استناد سره هغه خپل پوځي موجودیت په افغانستان کې توجیه کړي. باور وکړئ چې موږ به په دې خبره باندې اعتراض ونه کړو چې روسان په کوم شمېر کې هم چې وغواړي خپلو طرفدارانو په افغانستان کې وسله کوي کې خو هغه د خپل پوځونه د افغانستان خارج. The Soviets are justifying their military presence in Afghanistan under the pretext that other countries are providing weapons to the Mujahideen who are intervening in Afghanistan. They themselves can also provide weapons to their supporters to the Lakis in Afghanistan, but they cannot in no way justify their military presence under the pretext that Mujahideen are supplied weapons from abroad. We would not care at all, we would not mind if the Soviets provide any quantity of weapons to their supporters in Lakis in Afghanistan. But they should withdraw their forces beforehand. تړلی خبری اژانسونه اوس په ډیر زور شور سره دا تبلیغات کوي چې ګویا د ملي مصالحې پروګرام د کامیابیدو په حال کې وایي چې 35,000 مهاجرین بیرته ملک ته راستان شوي، خو متاسفانه چې نه د دوی د راتلو ځای په ګوته کوي، نه د هغوی د اسکان او د ځای په ځای کولو منطقه ښیي، نام د هغوی عکسونه او نومونه اعلانوي. کاش هغوی یو ګروپ دغسې خلک ښودلی وای چې د فلاني کمپ نه په دې تاریخ خوځېدلی او اوس افغانستان ته د راستنېدو نه بعد په فلاني منطقه کې ځای په ځای شوي دي. دا کاملا دروغجن تبلیغات دي، په دې کې هېڅ حقیقت نشته. زه له تاسو نه دا خواهش کوم چې تاسو لاړ شئ د مهاجرینو کمپونو نه خلکو نه تپوس وکړئ چې آیا ستاسو د کمپ نه یو کډام بیرته ملک ته ستنه شوې. راشه وګورئ چې په همدې موده کې په لسهاوو زره کورنۍ پاکستان ته نه دي راکوز شوې. The Soviet media and all Soviet-sponsored media in the world is claiming that the national reconciliation policy has clicked. It has succeeded. And they say, for example, 60,000 refugees have returned to Afghanistan. But they are not able to provide any camp from where they have gone back, or they are not able to show any camp resettlement area in Afghanistan where they are resettled, and they are not able to give any photo or picture of a group of people who have returned to Afghanistan. I wish they could provide such a name from Pakistani camp from where they have gone back, and they could give a photo or a resettlement area, the names of the people or the name of the area where they are resettled. I hope that you would confirm this and ask the refugees if any single family has gone back to Afghanistan. And you will find that if tens of thousands of people have not come back into Pakistan in the period of after initiation of national reconciliation. همدار از وای چې په دې موده کې د یو خبر په اساس 15,000 مسلح مجاهدین او د بل خبر په اساس 15,000 مسلح مجاهدین دولت ته تسلیم شوي. د هغوی مختلف منابع داسې متضاد خبرونه او راپورونه ورکوي، ارقام وړاندې کوي، خو شاید دوی دا خبره هېروي چې فقط څه موده مخکې هغوی ویل چې د مجاهدینو مجموعي شمېر 15,000 کسانو شاوخوا کې ده. اوس گویا د دې مجموعي شمېر نه د ثلث نه اضافه او یا تقریب نیمای او تقریبا 2/3 گویا دوباره دولت ته تسلیم شي، خپله وسله یې په ځمکه ایښې ده او د ملي مصالحې د په استفادې سره هغوی جنګ متوقف کړی. زه وایم په دې ترتیب باید د مجاهدینو ډېر محدود شمېر افغانستان کې پاتې دي. د دې محدود شمېر مسلح مجاهدینو لپاره د روسانو د ګڼ وسیع تعداد پوځ تر اوسه پورې څنګه ضروري ده او اوس څنګه د روسي پوځ په موجودیت باندې بیا هم اصرار کوي او د دې خبره بار بار تکراروي چې روسي پوځونه به تر هغه وخته پورې چې له بهر نه مداخلې متوقف شي. کاش هغوی د همدغو مجاهدینو تسلیم شوي د نومونه، جبهه، ولایت، شمېرې، وسلې د فوټوګانو او د عکسونو سره دنیا ته وښيي. باور وکړئ چې دا کاملا د بنیاد او دروغجن تبلیغات. Likewise, they say through their mass media, once they say 25,000 armed mujahideen have joined the Kabul government, and another report of them says that 50,000 mujahideen, armed mujahideen, have gone back to the Kabul regime, which is a contradiction in the first place, the figures they're providing. And they have forgotten that just a little while before, some months ago, they had announced in an interview in Kabul that the total number of armed mujahideen in Afghanistan is about 60,000 armed mujahideen. So in case if we deduct the 50,000 from 60,000 armed mujahideen, a very limited percentage of people armed struggle or armed mujahideen will be present in Afghanistan. Therefore, what is the need for such a huge number of Soviet forces who are still providing a justification that they will not be withdrawn unless the foreign intervention is ceased? So believe me that this is all poisonous and baseless propaganda which is launched by the Soviets without any proof. The Miliro, the jury, the Lafu Kumar Jurawal, or the Otarafa, Elan, Orban, Elanuna, sir, the Dunya de Duca Koro Para, our Aslima Salin, the Dunya, Tawaju, Belter of the Alaw of Khater Band, and one key. The Masali Asli Ansor. د روسي پوځونو موجودیت په افغانستان کې او د قضیې هر هم صرف په دې کې دلی شي چې روسي پوځونه بلاقه د شر فوري او کامل طور د افغانستان اوزي او پرېږدي چې زموږ ملت د بهرني فشار نه پرته خپل سرنوشت وټاکي. د ملي روغې جوړې او د اوربند سوال صرف هغه صورت کې مطرح کیدی شي چې روسي پوځونه زموږ ملک ته خارج شي او زمونږ د ملک د ازادۍ نه پس مونږ د خپل سرنوشت د ټاکلو اختیار ترلاسه او په استقلال سره مونږ وتوانېدلی چې د خپلې آینده په هکله فکر وکړو او تصمیم ونیسو. په هغه صورت کې د ملي روغې جوړې او د یو مختلطو ائتلافي حکومت سوال پیدا کېدلی شي. تر څو چې روسي پوځونه په افغانستان کې موجود دي، یوازنۍ مسله چې مطرح ده ورباندې بحث کېدلی شي هغه دا چې دا پوځونه زموږ ملک پرېږدي او په کامل او فوري تور روسي پوځونه د افغانستان خارج. The policy or the announcements of national reconciliation, the coalition government and unilateral ceasefire are advanced for two purposes. Number one, to deceive the world public opinion. Number two, to divert the attention of the people from the real cause, from what is going on inside Afghanistan by the Soviet forces. The real element or the real cause of the fighting or the conflict in Afghanistan has been the Soviet invasion and their brutal occupation of Afghanistan. They should unconditionally and totally withdraw from Afghanistan and let our people to determine their future and their destiny without any influence and pressure from outside. Once the Soviets are withdrawn, then the question of national reconciliation and coalition government could be pertinent and to the point. But once the Soviets are militarily present in Afghanistan, the only solution is the armed struggle and their unconditional, the only issue is unconditional withdrawal and complete withdrawal of the Soviet forces from Afghanistan. په داسې حال کې چې د هغوی تبلیغاتي آژانسونه د ملي روغې جوړې او د ائتلافي حکومت د اوربند خبرې کوي، روسي مستشاران خپلو دوستانو ته په افغانستان کې په بار بار مختلفو الفاظو سره اطمینان ورکوي او خپل سري پلانونه له هغو سره مطرح کوي. مونږ ته د روسي ګڼ شمېر مستشارانو نه داسې راپورونه ترلاسه شوي چې هغوی خپلو دوستانو ته د اطمینان په خاطر همدا خبرې کړې چې دا د ملي روغې جوړې خبرې اسې د دنیا د مصرفولو لپاره دي، زموږ اصلي پروګرام داسې ده. د دې په جمله کې زه د یو روسي اعلی مشاور په نامه د بیبو چې د تیر کال د دل میاشت کې افغانستان ته راغلی دغه اظهارات تاسو ته کوټ کوم، نقل قول کوم. بیبو The Soviets and their puppets, as I said before, are talking about national reconciliation and coalition government to deceive the world public opinion. But in fact, we have the information that they are engaged in arrangements and